Słuchaj, oni mają teraz taką ofertę No, że zoptymalizują, skonfigurują. Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. Mediamarkt. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty? Ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów, bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na osiemnastkę... No, to co? To poznamy tam też siedemdziesiątki. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Na dwie godziny ze sportem, jak co tydzień o tej porze i na tej antenie zapraszają Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Uniewski. Świat sportu już przyzwyczaił się do pandemicznych realiów i na brak emocji czy ciekawych tematów nie mamy prawa narzekać. Kibice Żużla na przykład przeżyli kapitalny weekend. Bartosz Zmarzlik, superstar, wygrał Grand Prix w Pradze i w piątek, i w sobotę. Unbelievable, really, because I say to my bike, come on, babe. I'm feeling fast and just do it, yes. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej, dziękuję. Dziś podpowiemy, skąd tyle pozytywnej energii u naszego młodego mistrza świata. Zresztą kibice Żużla już pewnie co nieco na ten temat wiedzą. Jan Błachowicz jeszcze nie jest mistrzem świata w MMA, ale liczymy, że zostanie nim w najbliższą sobotę w Abu Zabi. Wtedy stanie do walki o pas federacji UFC w kategorii półciężkiej. Jak sam mówi, z pełnym bakiem. Trema jest zawsze, tak? Jak ktoś mówi, że nie ma tremy, to wydaje mi się, że kłamie. Tylko trzeba nauczyć się tą tremę i ten stresik przerabiać na paliwo. No ja się nauczyłem, także ja się cieszę, jak jest ta trema. Jak nie ma tych emocji, to jest tak, jakbyś był z pustym bakiem. Let's get ready to rumble! No, będą grzmoty tam bez dwóch zdań. I to nie jedyny dziś temat związany ze sportami walki. Sprawdzimy, co słychać u naszego najlepszego pięściarza wagi ciężkiej, Adama Kownackiego. U niego zmiany chyba na lepsze. Kupiłem trochę działki w górach, w Catskills, w South Hunter, gdzie... Będę miał jakby własny obóz, własne siłownie. Po prostu sprowadzę tak parę zawodników, których będę mógł sprawować tam, tak? Jedni budują dom w górach, żeby mieć piękne widoki, inni, żeby przy pięknych widokach układać się pięściami. I dostawać pięściami również. No ale niektórzy to lubią. Ale patrząc na góry. Po sportach walki czas odsapnąć i się wyciszyć. Schodzimy pod wodę. Mamy tutaj pewne stany nieważkości, tak, bardzo komfortowe. Mamy strzały adrenalinowe, mamy narkozę azotową. Podczas nurkowania ludzie się czują bardzo komfortowo. Jest to bardzo, bardzo relaksujące. Lada chwila po tym szczonowym podwoju otwiera najnowocześniejszy i najgłębszy basen do nurkowania na świecie. Naprawdę. Piłkarze Górnika nieraz z powodzeniem nurkowali wczorajszego wieczora w pole karne Mistrzów Polski i pokazali, kto na tę chwilę rządzi w PKO Ekstraklasie. Ograli Legię i to na jej terenie. 3-1. Zdajemy sobie sprawę, że wiele bardzo pozytywnych rzeczy, tak? To jest wynik, to jest gra, to są bramki, to są sytuacje. Wiele moglibyśmy jeszcze wymieniać takich pozytywów. Mówił trener Górnika Marcin Brosz i to nie będzie jedyny temat piłkarski w naszej audycji. Sprawdzimy, co u piłkarza bezrobotnego Łukasza Brozia i zajrzymy na piłkarskie boiska w Europie. Oczywiście z mistrzem mikrofonu Markiem Brzezińskim zakończymy słoweński Tour de France. Będziemy też z niepełnosprawnymi dzieciakami spełniać ich sportowe marzenia i połączymy się z Kajetanem Kajetanowiczem. Wygrał rajd Turcji w swojej klasie i z Janną Jóźwik, która już po sezonie, ale wreszcie dobrym sezonie w biegu na 800 metrów. Zachęcamy tradycyjnie Państwa do kontaktu z nami w każdej sportowej i około sportowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i zaczynamy od najważniejszych informacji z kraju i ze świata. A ta to taka, że 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak jadący z Kodą Fabią Rally 2 Evo wygrali rywalizację w kategorii WRC 3 w rajdzie Turcji. To jest piąta runda samochodowych mistrzostw świata. Przypomnę, w Estonii był pech, a tutaj pojechali jak po swoje. Tak jak przed rokiem. Przed trzykrotnym mistrzem Europy znaleźli się tylko kierowcy jadący samochodami WRC. Wygrał Brytyjczyk Elfyn Evans. On jechał Toyotą Yaris WRC. Z Kajetanem połączymy się za kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut. Trzeci raz z rzędu Toyota wygrała jeden z najsłynniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych na świecie, Le Mans 24. Do mety dojechał również polski zespół Inter Europol. Natomiast na Nürburgringu Robert Kubica nie dojechał do mety dzisiejszego wyścigu w serii DTM. Samochód się zepsuł. Wygrał lider klasyfikacji generalnej, Szwajcar Nico Müller. W ekstraklasie piłkarskiej Zagłębie Lubin grało z Krakowią. Grało i zadowoleni są albo wszyscy, albo nie jest zadowolony. Nikt. Było 1-1. O 17.30 Lech spotka się z Wartą. To derby Poznania od bardzo długiego czasu. Więc będzie ciekawie. Ciekawie będzie też w Żużlu od 16.30. Czwarty po sezonie zasadniczym Faluba z Zielona Góra walczy z pierwszą Unią Leszno. Od 19.15 rywalizować będą Sparta Wrocław i Stal Gorzów. Rewanże 27 września. Zaraz ustalimy, jaki jest wynik w meczu Faluba z Unią. Hiszpan Maverick Vinales wygrał na torze Misano wyścig motocyklowych mistrzostw świata w klasie MotoGP o Grand Prix Emilii Romani. Tydzień temu na tym samym torze rozegrano Grand Prix San Marino. Wtedy wygrał Włoch Franco Morbidelli. W klasyfikacji generalnej Dovizioso wyprzedza Vinalesa, ale tylko o jeden punkt. Grzegorz Hedwig, Kacper Sztuba i Szymon Zawadzki w drużynowym C1 zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim. Mistrzostwo odbywały się w Pradze. Zwyciężyli Słoweńcy przed Irlandczykami. Zostajemy na wodzie. Zofia Klepacka i Maciej Rutkowski zostali w Rewie mistrzami Polski w windsurfingowej klasie Formula Foil. Najbardziej zacięta była rywalizacja wśród kobiet. Najbardziej zacięta, to znaczy bardziej zacięta wśród kobiet niż wśród mężczyzn, bo Klepacka zaledwie o punkt wyprzedziła Maję Dziarnowską. A wiesz, Tomku, o co chodzi z tym foilem? Oczywiście, że się pływa na takim hydroskrzydle, czyli się leci. Otóż to. Więc na razie tyle, jeżeli chodzi o informacje z kraju i ze świata. Trzymamy rękę na pulsie, będziemy mówić o wszystkim, co się wydarzy. Zaraz sprawdzisz żużel. Oczywiście. Tym bardziej, że do żużla właśnie za moment wrócimy i do sukcesa Bartosza z Marzlika. Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a bar full of pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse. It don't get much better. Get me a limousine and take me out to the music scene. On second thoughts, I saw this thing on the news. Kids get killed for the shoes that they choose. Sometimes life's meant to pass you by. We're all so small, look at the size of the sky. I got all the best moves, you know. Just don't wanna go to the show. Don't get much worse, don't get much better. I love the snow, I love the rain. Here comes the sun. I'm in, bitch. I'm a better man. Play me the hits. I don't need a tan. I can't be on the other side of the world. My TV diet is a bitch to uphold. I'm happy here in the grip of my shakes. Even Dr. Jones is afraid of the snakes. I got all the best moves, you know. I'm so busy laying low. No i wsiadamy na motocykl żużlowy. Najpierw w Zielonej Górze Faluba sprowadzi z Unią Leszną na tę chwilę 19 do 17. I teraz ty się wsiadaj. Teraz. No ja też wsiadam, bo Bartosz Zmarzlik, ten młody chłopak, nie przestaje zachwycać kibiców żużla. Podczas podwójnej rundy Grand Prix w Czechach zdominował oba wieczory na markecie. Przecież przypomnijmy, że do tej pory jechał tam parę razy i do tej pory w ogóle mu w Pradze nie wychodziło. Tymczasem wygrał dwa razy. O szczegółach Adam Malecki. Polska rakieta znowu odpaliła. We wczorajszym finale dokonał cudu, wyprzedzając na wertepach i kolejnach, które utworzyły się na torze, trzykrotnego mistrza świata, starego wygę, Brytyjczyka Taje Wuffindena. In the Marquette Stadium in Prague, they're away. Wide around the outside here. Taje Wuffindena. Down the back straight, Taje Wuffindena. Wow. Oh my goodness me. But he's got Smarzlik all over him. Smarzlik is quick here. Smarzlik's hunting him down. Bartosz Smarzlik has won two Grand Prix in two nights. Niesamowitą akcję, jaką przeprowadził Zmarzlik, opisuje dziennikarz Canal Plus Tomasz Dryła. W decydującym momencie, przed decydującą akcją, Bartosz Zmarzlik właściwie zsiada z motocykla, zsiada ze swojego siodełka, prostuje maksymalnie ręce, opiera się na błotniku swojego motocykla po to, żeby dociążyć tylne koło, żeby może kilometr na godzinę lepiej go skleić do toru i dokonuje rzeczy naprawdę niezwykłej. Na ostatnim wirażu mija trzykrotnego mistrza świata i zwycięża po raz drugi w sposób absolutnie unikalny. Nikomu innemu by to nie przyszło do głowy. A jaka była reakcja samego Zmarzlika tuż po biegu, tuż przed wejściem na podium? Wow, before meeting a little bit nervous because... Przed dzisiejszymi zawodami byłem trochę nerwowy, ponieważ pamiętam, że w Gorzowie też wygrałem w piątek, a potem w sobotę poszło mi słabiej. Więc teraz w Pradze raz wygrałem i zastanawiałem się, co będzie przy powtórce. Ale znowu wygrałem. Unbelievable, really, because... To niesamowite. Like, come on, babe. Mówiłem do mojego motocykla, dawaj malutki. Czułem się szybki i trzeba było to po prostu zrobić. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej, dziękuję. Popisy Zmarzlika oklaskiwał sam mistrz świata z 2010 roku Tomasz Gollop. Wielkie gratulacje, przyjemnie się na niego patrzy. Pracuje z wszystkimi, którzy mu dobrze podpowiadają. I Bartek Zmarzlik już jest mistrzem świata i teraz jedzie o drugi tytuł. Więc Bartek jest nieprzeciętnym zawodnikiem, który daje przykład, jak należy pracować, jak należy marzyć o wielkich rzeczach i je spełniać. Na praski i markecie Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał dwukrotnie. Na niższym stopniu podium stawał dwukrotnie Taje Wuffindena. A co do trzeciego miejsca, w piątek zajął je Słowak Martin Baculik, a wczoraj Australijczyk Jason Doyle. A pozostali Polacy? Maciej Janowski wczoraj znalazł się w półfinale, a w pierwszych zawodach wstrzelił się w taśmę, mając już na koncie ostrzeżenie. Patryk Dudek liczył zapewne na więcej, mówi Tomasz Dryła. Fajnie, że Maciej Janowski był w półfinałach po słabszym turnieju w Gorzowie. Nadal jest w czołówce, nadal jest w czwórce, a przypomnijmy, że tylko sześciu zawodników zapewnia sobie pozostanie w elitarnym cyklu na przyszły sezon. Szkoda na pewno Patryka Dudka, któremu nie udało się awansować do półfinałów. Miał szansę, decydowały jego ostatnie wyścigi, ale żadnej z tych szans nie wykorzystał. Zmarzlik wywozi z Pragi 40 punktów. Jest liderem klasyfikacji generalnej, ma ich 99. O 7 wyprzedza Szweda Fredrika Lindgrena, a o 10 Brytyjczyka Taje Wuffindena. Aż 28 punktów punktów traci czwarty, Maciej Janowski. 13 miejsce Patryka Dudka, który do 6 miejsca ostatniego gwarantującego utrzymanie traci aż 40 oczek. A moc z Marzlika wzięła się jeszcze z jednego, dodatkowego powodu, o czym mistrz świata poinformował na antenie Canal+. Pięknie mi się naprawdę dzisiaj jechała. Co najważniejsze, słuchajcie uważnie, bo chciałbym coś bardzo ważnego teraz powiedzieć. Z Marzlik team się powiększy. Z sukcesów z Marzlika na torze i poza nim cieszy się prezes honorowy Staligorzów Władysław Komarnicki, czyli ten, który talent z Marzlika przyjął pod swoje skrzydła. Ja tą rodzinę znam od dawien dawna. To jest taka pokoleniowa, piękna polska rodzina. Miałem okazję, przyjemność, jak żył jeszcze dziadek Bartka, go poznać. Tam wszyscy ciężko pracowali i co jest najistotniejsze, pomimo tych sukcesów Bartka, to jest bardzo skromna rodzina, oni się w ogóle nie zmieniają. Tam oczywiście trzyma w garście wszystko pani Dorota. Jest to poukładane. To mądrzy ludzie, którzy wiedzą o tym doskonale, jaki mają talent w swojej rodzinie. Ale wie pan, ja już widziałem różnych ludzi, którym różnie odbijało. On oczywiście miał też wzór sportowy. Tomasz Golob, który był u nas kapitanem, to był tytan pracy. Bartek jest takim samym tytanem pracy. Życie żużlowca nie znosi próżni. Dziś kolejne zawody. Półfinały Ekstraligi. Bartek jest już w drodze w swoim busie na pierwsze starcie z Betard Spartą Wrocław. Przede wszystkim gratulacje, Bartku. Jakie wrażenia dzień po? Dziękuję bardzo. No na pewno dzień po dniu wygrana to jest na pierwszy raz w mojej historii. Bartek, czy to prawda, że ty z panem Tomkiem Golobem cały czas jesteś w kontakcie i on ci też doradza w trakcie zawodów? Tak, czasem się zdarzają takie sytuacje, że nawet podczas Grand Prix, bo to inne rzeczy widać i tak to, jak to działa i tak postępujemy. Gratulacje, no bo zostaniesz tatusiem. Powiedz, jak się czujesz? No, świetna sprawa. Będzie mały Bartek, także cieszymy się bardzo wraz z narzeczoną i z rodziną i bardzo mocno czekamy. Co mama i tata powiedzieli? Babcia Dorota chyba najbardziej szczęśliwa. Tata już mówi, że będzie małe motorki robił. A już wiadomo, że będzie chłopak? Tak, tak, na 90% tak. No to wspaniale, Bartek. Rozumiem, że jesteś w busie i jedziesz na kolejne zawody. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i pozdrawiam. My też pozdrawiamy i tak trzymać. Manetka na maksa i czekamy na kolejne sukcesy Bartka seniora, a w przyszłości, kto wie, może też juniora z Marzlika. Kolejne zawody Grand Prix w Toruniu 2 i 3 października, to tam rozstrzygną się losy Mistrzostwa Świata. Zresztą podobnie jak w zeszłym roku, kiedy z Marzlik został mistrzem świata. Mały zmarzlik, ale z tą manetką w domu do oporu to należy uważać. Mały zmarzlik i małe motorki. Słyszałeś, że tata Bartka się do tego szykuje. Bartka dzisiaj będzie można zobaczyć na torze we Wrocławiu. Ten mecz Sparty ze Stalą Gorzów od 19.15. Od 16.30 trwa spotkanie Falu Bazu z Unią Leszno. I na tę chwilę mamy remis po 21. Dostać z bani, policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle bitem nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes a człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z Witkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na przedzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj sporo mówimy o sportach motorowych. Za moment będziemy próbowali połączyć się z Turcją, gdzie świętować powinien Kajetan Kajetanowicz, ale na razie zajmijmy się tym, co wydarzyło się dzisiaj na torze Le Mans. Po raz trzeci z rzędu po latach dominacji Porsche 24-godzinny wyścig w Le Mans wygrywa Toyota. Czy wyścig przez Toyotę musiał być wygrany? Zapytałem komentatora tych zawodów, byłego zawodnika Grzegorza Kaca. Po erze dominacji Porsche, wcześniej po erze dominacji Audi. Rzeczywiście teraz Toyota wygrała po raz trzeci. Czy musiał być? Nie, nie musiał być. Można powiedzieć, że przewaga Toyoty nad Rebellionem była stosunkowo niewielka i w końcówce już właściwie było wiadomo, że jeżeli nic się nie stanie, to Toyota powinna to wygrać, ale wcześniej wcale nie było to takie oczywiste, zwłaszcza na początku wyścigu, gdy Toyota z ósemką przebiła oponę, potem były jakieś inne problemy, załoga straciła trochę czasu, przez moment prowadziła siódemka, potem był taki moment, że wydawało się, że Rebellion może to wygrać, ale w końcu skończyło się tak jak powinno. Ale odetchnęli dopiero po przejechaniu linii mety, bo przecież wiadomo, że Toyota ma wyjątkową zdolność albo wyjątkowego pecha, żeby przegrywać wyścigi w zasadzie wygrane. Ja bym powiedział inaczej. Odetchnęli po przekroczeniu linii mety, dlatego że w ogóle w Le Mans mówi się, że to nie ty wygrywasz Le Mans, tylko Le Mans wybiera cię jako zwycięzcę. Albo Le Mans pozwala ci wygrać. Bo podobne historie trafiały się w przeszłości nie tylko Toyocie, także innym zespołom. Historie typu ostatnia chwila, jakaś awaria, wycieczka do żwiru, przebita opona. Tutaj temat jest szerszy i nieograniczony tylko do Toyoty. Wiadomo, jak Le Mans 24 wygląda, kiedy w zasadzie wiadomo, jak wyglądał, kiedy nie było pandemii, kiedy nie było ograniczeń. Teraz bez kibiców. Jak Le Mans wyglądało bez kibiców? Mówiliśmy o tym wielokrotnie w czasie naszej relacji. Wyglądało, można powiedzieć, w jakiś sposób smutno, bo jeżeli pamiętamy po 270 tysięcy ludzi na torze, koncerty, pełne kempingi, jedna wielka impreza nie przez 24 godziny, właściwie przez prawie że cały tydzień, od wtorku do niedzieli. Teraz nawet mediów prawie że nie było. Innymi słowy, zamiast 270 paru tysięcy ludzi na torze było łącznie ze wszystkimi członkami ekip, nie wiem, no pewnie może ze 2000 czy coś takiego. A więc rzeczywiście wyglądało to smutno, ale też zawsze podkreślamy, że lepiej, że ten wyścig się odbył, lepiej, że był taki, niż miałoby go w ogóle nie być, co też zawsze było jakąś alternatywą. No tak, to oczywiście chwała organizatorom, że ten wyścig udało się doprowadzić. Czy on oprócz pandemicznego swojego charakteru był w jakiś sposób ten konkretnie wyjątkowy? Jeżeli chodzi o samą dramaturgię, to można powiedzieć tak, że przez 22 godziny mniej więcej specjalnie nic się nie działo. Niektórzy wręcz ziewali, mówili, że jest nudno, ale końcówka wynagrodziła nam z nawiązką. Wydaje się, że tak jak zwykle zmęczenie, błędy kierowców w końcówce, wytrzymałość sprzętu też była ograniczona i końcówka przyniosła rzeczywiście bardzo wiele dramatów, wiele wycieczek poza tor, kilka błędów kierowców. Okazuje się, że oczywiście sprawa kierowcy w samochodzie, w wyścigu jest rzeczą kluczową, ale w tym roku poradzono sobie bez mistrza świata Formuły 1 Fernando Alonso, ale jechał po raz kolejny już trzeci raz, w tym zwycięstwie trzeci raz z rzędu Japończyk Nakajima. Wygrał po raz trzeci z rzędu ten sam samochód, czyli załoga numer 8. Ósemka to podobno szczęśliwa liczba w japońskiej kulturze, a brzmienie 8 po japońsku jest podobno bardzo zbliżone do słowa dobrobyt. Kazuki Nakajima, Sebastian Buemi i w miejsce Alonso, który wygrywał ostatnio dwa razy z rzędu, był tym razem Brandon Hartley, a z kolei można powiedzieć, że pechowo Toyota numer 7, a więc tutaj Conway, Lopez, Kobayashi, zwłaszcza Kobayashi, który jest bardzo szybkim kierowcą, do niego należy rekord okrążenia, taki bezwzględny rekord okrążenia w Le Mans. Tutaj przegrali po raz kolejny, no tak trochę smutno im było. Czy już coś, ktoś zapowiada, że dobra passa Toyoty w przyszłym roku się skończy? W przyszłym roku będziemy mieli w ogóle małą rewolucję, bo jest kompletna zmiana regulaminu technicznego. Te samochody, które jeżdżą obecnie, mają pozostać, ale będą spowolnione po to, żeby samochody nowej generacji były szybsze, bo jak słusznie zauważył Pascal Vasselon, czyli dyrektor techniczny Toyoty. Inaczej być nie może, bo jeżeli szybsze byłyby samochody dotychczasowe, to projekt umarłby, zanim się narodził. Co będzie w przyszłym roku, to tak naprawdę w tej chwili jeszcze nikt nie wie. Są producenci, którzy zapowiadają te nowe samochody. Tutaj mówiło się, że Peugeot wystawi już nowy samochód, ale chyba dopiero w 2022 roku, a nie przyszłym. Toyota pokazała swój nowy samochód tutaj właśnie w Le Mans, czyli ten samochód kategorii Hypercar. Mówi się, że co najmniej dwóch, trzech innych producentów powinno też zbudować takie samochody, przynajmniej zapowiadają, to znaczy Baikoles i Glickenhaus. Bardzo szkoda, że zrezygnował z projektu Aston Martin, który jak wiadomo chce skupić się na Formule 1 i zapewne to jest wytłumaczenie tej decyzji. Życie nie znosi próżni i trzeba mieć nadzieję, że jeżeli nie Aston, to ktoś inny. Doprecyzujmy jeszcze, że polski zespół Inter Europol z polskim kierowcą w składzie dojechał do mety po walce, po problemach, zmaganiach, postojach i naprawach, ale dojechał. Za 25 minut godzina 18. Obiecywałem, mówiłem, że będziemy starać się połączyć z Kajetanem Kajetonowiczem, jednym z dwóch osób jadących tą szybką Skodą obok Macieja Szczepaniaka. I udało się. Halo, halo, halo. Halo, Kajetan. Dzień dobry, no. Cześć. Kamień spadł mi z serca, bo trochę nas to kosztowało, aby do ciebie do Turcji się dodzwonić, ale teraz już wszystko, mam nadzieję, wszystkie problemy przezwyciężone. Kajetan, dla ciebie i dla Maćka wielkie gratulacje, bo wygrać w Turcji nie jest łatwo. Zresztą oczywiście w każdej eliminacji w Mistrzostwach Świata nie jest łatwo wygrać. Do tego trzeba nie mieć pecha, tak jak mieliście go w Estonii. No ale wszystko się udało. Bardzo ciężki rajd. Zacznij od początku. Jakie było nastawienie? Jaką technikę, jaką taktykę w zasadzie obraliście? No bo z jednej strony można jechać na maksa, ale z drugiej strony trzeba uważać na te kamienie i dziury. Ogromne głazy, tak. No bardzo trudny rajd, tak jak wspomniałeś, bo i bardzo wysokie temperatury, więc dla koncentracji też trudno, dla załogi, ale też właśnie mnóstwo kamieni, głazów, co za tym idzie dla sprzętu, trudny rajd, a także bardzo szorstki ten shooter, na którym się ścigaliśmy, więc dla opon też trudno. Pod każdym względem. Po Estonii plan był taki, żeby po prostu pojechać jak najszybciej, odbudować pewność siebie, pojechać jak najszybciej się da, ale też z głową. Jak wiecie, na bardzo szybkiej Estonii, dwa tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy, nie byliśmy w tak dobrych nastrojach, bo na ostatnim odcinku specjalnym, kiedy w zasadzie walczyliśmy również z załogami, wszystkimi załogami najlepszymi w samochodach R5, no mieliśmy spory wypadek przy dużej prędkości. Na kolejnie nas podbiło mocno i dachowaliśmy. Tutaj było ciężko, bo wiozłem pewnego rodzaju bagaż na plecach, taki ciężki presji bagaż, bo to w przenośni, i to zwycięstwo dla mnie wiele znaczy, bo jednak zrzucam ten bagaż tutaj, w Turcji go zostawiam, i do Sardynii, na Sardynię lecimy już właśnie bez tej presji i wracamy do walki. Udowodniłeś, Kajetan, że ten pech w Estonii to był po prostu pech, który zdarza się najlepszym kierowcom na świecie, choćby pokazała to Turcja, ale powiedz, czy ty już możesz sam do siebie mówić o jakimś patencie na Turcję, bo wygrałeś tam w zeszłym roku, a przecież w tej rywalizacji WRC 3, wcześniej WRC 2, no z rzędu jednego po drugim rajdu nie wygrywacie, a w tej Turcji tak. W zasadzie ta Turcja poprzednia przyszła trochę łatwiej. Tutaj było znacznie przyszła, w sensie to zwycięstwo. Tutaj było znacznie trudniej, bo jechało więcej szybkich zawodników. Tutaj wygraliśmy z zawodnikami fabrycznymi również, czyli wspieranymi przez fabryki, czyli byliśmy najszybszą załogą wśród wszystkich samochodów klasy R5. To oczywiście wielki sukces, ogromny dla Polski, ale trzeba było jechać maksymalnie szybko od samego początku. A potem, wtedy kiedy uzyskaliśmy odpowiednią przewagę, która na rajdzie Turcji i tak, ta bliskominutowa przewaga i tak wydaje się niewielka, no bo tutaj złapanie, przebicie opony, czyli złapanie takiego, kolokwialnie mówiąc, kapcia, kosztuje dużo czasu, bo zmieniamy koło ponad minutę, więc to jest znowu strata pozycji. Więc taki był plan, żeby jechać jak najszybciej, uzyskać przewagę, a później ją utrzymywać. I tego dokonaliśmy, chociaż wiadomo, że w tak nieprzewidywalnym, hazardowym rajdzie wręcz, no jest trudno cokolwiek przewidzieć, a to jest najmniej przewidywalny rajd w kalendarzu, więc tym bardziej naprawdę bardzo się cieszę. Na ile decydujące i pomocne w zwycięstwie były notatki z zeszłego roku, bo domyślam się, że w tym roku mistrz Szczepaniak tylko po prostu pewną interpretację od siebie dołożył tam, gdzie było trzeba. Zmieniliśmy sporo, dlatego że te zakręty się zmieniają. Bo w zasadzie większość odcinków specjalnych była identyczna, ale te odcinki są co roku naprawiane, to znaczy te drogi. I to powoduje, że te głazy leżą gdzie indziej niż leżały w zeszłym roku. Oczywiście te takie, które leżą pod drobną, luźną warstwą szutru, one tam są. Trzeba wiedzieć, gdzie one są, tak? I trzeba właśnie mieć je naniesione w notatkach, ale ta prasa generalnie się zmienia i dlatego to stanowi trudność, bo raczej dokładamy dużo rzeczy do notatek, a nie gumujemy, więc Maciek miał więcej po prostu czytania, a ja miałem więcej do przetworzenia, więc faktycznie pod tym względem też trudniejszy rajd. No i teraz przed wami Sardynia. Jakie wnioski po Turcji, jeżeli chodzi o Sardynię, żeby tam pojechać z tak samo dobrym wynikiem? No, rozmawiałem zaraz po mecie z inżynierem. Twierdzi, że jesteśmy w stanie znaleźć dobry setup, czyli ustawienia samochodu. No liczę na to, szczerze mówiąc, dlatego że świetnie pracował samochód i w Estonii, gdzie no, potrafiliśmy wygrywać odcinki. W zasadzie na każdej rundzie, na której byliśmy w tym roku, wygrywaliśmy odcinki specjalne, bo i w Meksyku, i właśnie w Estonii, i teraz na Turcji. No i liczę na to, że będziemy szybcy także w Estonii, na Sardynii, no a potem w Belgii. Zobaczymy. No, trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę wszystko na świeżo. My wjechaliśmy z rampy w zasadzie kilka godzin temu i naprawdę teraz kamień z serca, które mamy duże do walki, naprawdę spadł, ale już myślimy o rajdzie Sardynii. Trzymajcie kciuki. A kamieni w Turcji oczywiście nie brakuje. Kajetan, my jak zwykle tradycyjnie trzymamy kciuki za ciebie i za załogę. Powodzenia na Sardynii, no i cieszymy się, że wyszło tak, jak wyszło. Dziękuję bardzo. Z Turcji mówił dla nas Kajetan Kajetanowicz. Ja tylko przypomnę, że rajd w klasyfikacji generalnej wygrał Brytyjczyk Elfyn Evans, jadący Toyotą Yaris WRC. Załoga Kajetanowicz Szczepaniak, tam w Turcji, a u nas załoga G. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Na tropach jedni, tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. W długim wątku sportów motorowych zaraz zejdziemy pod wodę, ale najpierw sprawdzimy, co dzieje się w świecie piłki. Trwa szlagierowe spotkanie na Stamford Bridge, wzmocniona i to bardzo poważnie przed nowym sezonem Premier League. Chelsea remisuje na razie w 15 minucie z Liverpoolem 0-0. Jeżeli chodzi o derby Poznania, to w meczu Lecha z Wartą też remis 0-0. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w Ekstralidze Żużlowej. Trwa mecz Falubazu Zielona Góra z Unią Leszno i 31-29 na tę chwilę prowadzi Unia. No i schodzimy pod wodę. To będzie gratka dla wszystkich zakochanych w nurkowaniu. Myślimy tu i o amatorach z scuba divingu, ale i o freediverach. Lada dzień otwiera się pod Mszczonowem pół godziny od Warszawy drogą ekspresową Deep Spot, najgłębszy i najnowocześniejszy basen do nurkowania na świecie. Byłem tam kilka dni temu i przyglądałem się ostatnim pracom wykończeniowym. Jest to trzeci lub czwarty basen na świecie, w którym mogą nurkować nurkowie na głębokość powyżej 20 metrów. Michał Braszczyński, jestem prezesem firmy Areo Tunnel, właściciela formatów Fly Spot i Deep Spot, formatów sportowych. W naszym basenie można nurkować na 45 metrów i 40 centymetrów. Jest to najgłębszy basen na świecie. Objętość wody to jest 8000 metrów sześciennych wody. To jest mniej więcej tyle, co 27 zwykłych basenów takich przyszkolnych. Woda w tym basenie będzie miała temperaturę 32 stopni. Będzie od góry nasłoneczniona, czyli tutaj będziemy mieli dużą ilość światła, która będzie ułatwiała nurkowanie, ponieważ na głębokości już 45 metrów woda już zatrzymuje bardzo duże ilości światła. Trwają prace, słyszymy to zresztą i widzę tak. Jest bardzo duża powierzchnia tego basenu do 20 metra. Potem zaczyna się taki tunel, rozumiem, że tam jest ta najgłębsza część, tam jest kolejne 25 metrów, tak? I tam już jest woda. Już na ten moment ta część najgłębsza od 20 metra w dół do 45 jest zalana wodą. W tej chwili są ostatnie prace wykończeniowe, trwają tutaj w samej nietce basenowej, tej głównej, która ma lustro wody też, żeby sobie tutaj słuchacze mogli wyobrazić, to jest 20 na 25 metrów. Mamy nadzieję, że do końca tego tygodnia zakończymy prace związane z płytkami w tej nietce i od przyszłego tygodnia będziemy zalewali również część górną basenu. W budowie Deep Spota odpowiadam za montaż płytek w nietce basenowej. Nazywam się Maciej Staniek. Wszystkie te 2,5 tysiąca metrów, które tutaj są położone, no mieliśmy przyjemność mieć w ręce, że tak powiem. Przyjemność i wyzwanie? Na pewno wyzwanie, z tym, że uważam, że nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli rozłożymy to na etapie. Na początku na pewno było to takie przerażenie, bo to dość duży obiekt, jak te wszystkie fugi mają się zgrać, poziomy i tak dalej, ale daliśmy radę. Materiały użyte przy budowie niecki basenu Deep Spot to przede wszystkim hidroizolacja mineralna Wodel Duo, Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas, jak i również klej Atlas Geoflex. Obydwa te produkty charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, a przez swoją innowacyjną formułę również łatwo się aplikują, co jest ważne przy tego typu konstrukcjach. Należy jeszcze podkreślić, że zarówno Deep Spot, jak i Atlas to są dwie firmy, które są firmami w 100% polskimi i to dowodzi, że potrafimy robić naprawdę duże i bardzo dobre, skomplikowane projekty w oparciu o polskie doświadczenie. Biznes również skierowany jest do profesjonalistów, do ludzi, którzy są w stanie podróżować po całym świecie, żeby takie miejsca odwiedzać. Często są to ambasadorowie tej dyscypliny. Przyjeżdżają na dłuższy okres czasu, tutaj dla nich mamy takie pomieszczenia socjalne i co ciekawe, z okiem na basen, okno znajduje się 4 metry pod wodą, jedyne światło, które będzie wpadało do tych pokoi, będzie właśnie z wody. Powiem tak, w zasadzie dla wszystkich nas to jest w jakimś sensie debiut. Grzegorz Kowalczyk, kierownik budowy. To jest pierwszy taki obiekt w Polsce, jeden z niewielu w Europie, także trudno dysponować tu dużym doświadczeniem w tej kwestii. Natomiast no, opieramy się na tym, czego nauczyliśmy się wszyscy latami. Co jest dla Pana, dla ekipy największym wyzwaniem? Co było? Najtrudniejszym elementem, moim zdaniem, była sama budowa tuby głębokiej basenu, tak? Czyli ten odcinek od 20 do 45 metra. Robiliśmy to metodą w zasadzie bardzo prostą, a jednak jej prostota była skomplikowana realizacja. Robiliśmy to po prostu metodą studniarską, tak? Budując poszczególne człony studni na nietce górnej basenu i opuszczając je po prostu tak jak studnie, wkopując ziemię. Naszym zdaniem w ogóle nurkowanie, podobnie jak skydiving, niesie ze sobą bardzo dużo zbliżonych emocji, podobnych emocji, tak? Mamy tutaj pewne stany nieważkości, tak? Bardzo komfortowe. Mamy strzały adrenalinowe, mamy narkozę azotową. Podczas nurkowania ludzie się czują bardzo komfortowo. Jest to bardzo, bardzo relaksujące i obserwujemy, że jest taki trend w Polsce, w tym sporcie, że bardzo dużo ludzi deklaruje przynależność do tej dyscypliny. Natomiast warunki, jakie mamy pogodowe na, powiedzmy, północy Europy, nie są zbyt łaskawe. Będą to warunki, które pozwolą ludziom nurkować bez żadnych pianek, bardzo szybko, posiadając tylko strój kąpielowy, zakładając maskę, zakładając tutaj sprzęt, który my dostarczymy. Z kolei dla freediverów robimy regularny trening, ponieważ Polska ma bardzo duże sukcesy. Powstanie głębokiego basenu to ciekawa perspektywa dla polskich freediverów. Agnieszka Kalska, rekordzistka świata we freedivingu. Dotychczas musieliśmy postawić na konkurencje basenowe, by uniknąć dalekich podróży, żeby móc uprawiać freediving przez cały rok. W miesiącach letnich jest to możliwe, by szukać głębokości w polskich jeziorach, ale zarówno widoczność, jak i temperatura pozostawiają wiele do życzenia. A w takich warunkach znacznie trudniej podjąć swoje pierwsze zanurzenie nad jednym oddechu i praca instruktora freedivingu jest też tam bardzo wymagająca. Wierzę, że dla każdego, kto kiedykolwiek chciał spróbować freedivingu, możliwości, które oferuje Deep Spot, to będzie duże ułatwienie i wspólnie uda nam się zafascynować tym pięknym sportem jeszcze więcej osób. No i miejmy nadzieję wychować nowych mistrzów, także w konkurencjach głębokościowego freedivingu. Cieszę się, że akurat w Polsce powstał tak innowacyjny obiekt, który z pewnością będą odwiedzać freediverzy z zagranicy i jest to pewien rodzaj promocji naszego kraju. Scuba diving to jest pewna forma spędzania wolnego czasu, jest to forma turystyki, oczywiście proces podnoszenia umiejętności i my tutaj oczywiście dostarczamy basen, który pomoże ludziom się rozwijać, natomiast jeżeli mówimy o czystej rywalizacji sportowej, no to mówimy już o freedivingu. Freediving oczywiście oprócz tej warstwy takiej emocjonalnej, że mamy czystą dyscyplinę, gdzie człowiek bez żadnego dodatkowego sprzętu potrafi zejść bardzo, bardzo głęboko do wody. Freediving, czyli zatrzymywanie oddechu na dłuższy czas, jest bardzo bliski medytacji, jodze, prawda? Czemuś, co jest dziś bardzo modne, zwłaszcza wśród kobiet. Kwestia mody, no widocznie sama medytacja, kontrola ciała, kontrola oddechu, to jest fascynujące, tak? Nie potrzebujemy żadnych narzędzi do tego, możemy sami się w tym rozwijać. Myślę, że to jest jakiś trend, tak? To jest coś ciekawego. No, dyscyplina moim zdaniem by się nie rozwijała, jakby nie miała nic do zaoferowania. Kto lubi nurkować, proszę odwiedzić nowy basen. On niebawem otwiera się pod Mszczonowem. Chciałbym zapytać, czy byłaby możliwość w tym programie poruszyć problem pierwszoligowy, bo generalnie się porusza problem ekstraklasy, no ekstraklasy to jest ewidentna sprawa, natomiast pierwsza liga jest tak po macoszemu traktowana. No to już mówimy, że w zakończonym dzisiaj spotkaniu w Kielcach Korona 0-2 przegrywa z Górnikiem Łęczna, a spotkanie Radomiaka z Puszczą zostało przełożone. Nie wiem, czy o to chodziło słuchaczowi. Rozumiem, że chciał bardziej szeroko. To jeszcze jedno dodam, że widzę w Łódź odniósł pierwsze zwycięstwo w pierwszej lidze, pokonał Stomin Olsztyn wczoraj 2-0. Najwyższa pora. Zatem no jednak skupiamy się na ekstraklasie. W tej kolejce chciałem znowu zwrócić uwagę na 3 spotkania. Zaczynam jak trener Gmoch. Proszę spojrzeć na tablicę. Widać wyraźnie trójkąt weimarski w wykonaniu piłkarzy Legii. Naprzeciwko to widać różnie wyraźnie blok obronny ułożony w gwiazdę. No ale nie jestem trenerem Gmochem i nie jesteśmy w telewizji, w związku z tym, że jesteśmy w radiu. A więc tak, faktycznie trzy mecze, pierwszy w piątek. Pod Beskidzie Bielsko-Biała przegrało z Rakowem Częstochowa 1-4. Pod Beskidzie w 30 minut sprokurowało aż 3 rzuty karne dla Rakowa. Rzecz w ekstraklasie do tej pory niespotykana często. No i skończyło się na 4-1, a raczej na 1-4. Bardzo zadowolony, co zrozumiałe, był trener Rakowa Marek Papszun. Wiedzieliśmy, że musimy się dobrze do tego meczu przygotować i tak też się stało, mimo trudnych początków dla nas, bo przegrywaliśmy po raz kolejny. Nasza gra jakby nie siadła w jakiś sposób i potrafiliśmy tą sytuację opanować. 4 bramki do przerwy, co nie jest regułą, tak jak 3 rzuty karne. No i z mojej perspektywy w drugiej połowie już kontrolowaliśmy to spotkanie. Można tylko żałować, że nie zdobyliśmy kolejnych bramek, bo kilka szans było, szczególnie po stałych fragmentach. No ale nie można być też pazernym. 4-1 wynik na wyjeździe w Ekstraklasie to jest też spory wyczyn i z tego się bardzo cieszę. Jeden trener był zadowolony, ale czy po 1-4 mógł być zadowolony również drugi trener? Trener Podbeskidzia Krzysztof Brede. No cóż można powiedzieć, po takim meczu przegraliśmy pewnie zasłużenie, bo drużyna Rakowa pokazała dużo jakości, dużo dobrego, wysokiego pressingu, zorganizowanej obrony, przejścia do szybkiego ataku. Była bardzo konkretna, była bardzo inteligentna, cwana. Potrafiła wykorzystać nasze przede wszystkim bardzo proste błędy, które no, nie przystoi robić na tym poziomie, jakim jest Ekstraklasa. I musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli takie błędy będziemy popełniać, no, to przeciwnik będzie je wykorzystywał i będziemy mieli problem. To był mecz z piątku, teraz mecz z wczoraj. Mecz kolejki. Mistrz kraju u siebie Legia zagrała z Górnikiem Zabrze i ten Górnik pokazał jej miejsce w szeregu. Było 1-3. Trener Legii Aleksander Łukowicz. Szczególnie początek wyglądał bardzo słabo i bardzo niemrawo. Wyszliśmy mecz bardzo, bardzo źle i bardzo nieswojo i za to zostaliśmy ukarani. Potem w dużej mierze ten początek meczu też zadecydował o tym, że trudno było odmienić, aczkolwiek czasu było wystarczająco, ale za dużo błędów i za dużo złych rzeczy naraz z naszej strony, w naszej grze, żeby myśleć o lepszym rezultacie. I będący w innym zupełnie nastroju trener Górnika Marcin Brosz, mówiący trochę jak trener Jacek Gmoch. Takie zwycięstwo, na które długo czekaliśmy. Przed meczem podkreślałem i myślę, że mogę powtórzyć, to był dla nas taki bardzo ważny mecz, żebyśmy zobaczyli, gdzie się mamy rozwijać, w którym kierunku i tutaj na pewno wiele odpowiedzi jest, ale też zdajemy sobie sprawę, że wiele jest bardzo pozytywnych rzeczy, tak? To jest wynik, to jest gra, to są bramki, to są sytuacje, wiele moglibyśmy jeszcze wymieniać takich pozytywów, ale też widzimy to, w którym kierunku musimy się rozwijać, że jest wiele rzeczy, wiele sytuacji na boisku, które musimy trochę inaczej rozwiązywać. Nie było to dla nas łatwe spotkanie, bardzo trudne i zdajemy sobie sprawę, że w tym kierunku musimy iść. Mecz z piątku, mecz z soboty i mecz dzisiejszy od 17.30 grają w Poznaniu. Pierwszy od 20 lat derby w Ekstraklasie Lech Warta. Mecz wyjątkowy, przyjazny, bez specjalnych sił policyjnych, mecz po prostu normalny, choć mamy czwartą kolejkę, Lech ma 2 punkty, Warta 1, w związku z tym mecz na szczycie to nie jest. Na razie jest 0-0, tak przed spotkaniem mówił trener Lecha Dariusz Żuraw. Generalnie sytuacja kadrowa wygląda tak, że mam do dyspozycji wszystkich zawodników uprawnionych, zdrowych i chętnych do gry. Bardzo się cieszę, że doszło do takiego meczu. Gratuluję Warcie awansu, zasłużony klub. Myślę, że takie wydarzenie derby Poznania po tylu latach, sam na nie czekam i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobre, ciekawe widowisko. I szybko, bo czas goni, trener Warty Piotr Tworek. Moglibyśmy mieć bardziej związane nogi przed meczami barażowymi, gdzie wiedzieliśmy, że tylko i wyłącznie jedno spotkanie mogło nas dzielić od tego, gdzie jesteśmy. A my tę presję wytrzymaliśmy i co więcej, wytrzymaliśmy ją dwukrotnie, ponieważ graliśmy 2 razy. To pokazało, że jesteśmy mocnym zespołem, że jesteśmy silnym zespołem psychicznie i na pewno ten mecz, on będzie takim dla nas wydarzeniem, na pewno szczególnym, ale on będzie wyjątkowym ze względu na to, że zrobiliśmy coś wielkiego i gramy w Ekstraklasie, gramy z Lechem Poznań, gramy na Bułgarskiej. Chcemy, żeby to było święto piłkarskie w Poznaniu. I zapewne jest na razie 0-0, a poza tym Wisła Kraków, Wisła Płock 0-3, Lechia Gdańsk, Stal Mielec 4-2, Pogoń Śląsk 1-0, Zagłębie Lubin Krakowia 1-1, jutro mecz Piasta z Jagiellonią. A w Premier League po pół godzinie w Londynie Chelsea 0-0 remisuje z Liverpoolem. Jeżeli chodzi o półfinał w Ekstralidze Żużlowej, to Falubas przegrywa na tę chwilę z Unią Leszną 32-40. Zapraszamy